อนคำพูดของท่านเอ็ดวินเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการการติดต่อทางวิญญาณด้วยวิธีการเข้าทรงอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นซึ่งในครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงก่อนและได้เทศออกมากันหนึ่งหลังจากหลวงพ่อสมเด็จเทศจบแล้วท่านเอ็ดวินซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ก็ได้เข้าทรงต่อพูดเป็นภาษาอังกฤษและได้บันทึกลงในเทปไว้ข้อความต่อไปนี้คือถ้อยคำที่ท่านได้พูดเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์สิริพุทธสุขซึ่งได้นั่งฟังอยู่ด้วยเป็นผู้ถอดข้อความอันนี้ออกมาจากเทปขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีและจะเห็นได้เองว่าจะเป็นคำพูดของท่านเอ็ดวินจริงหรือไม่หมายเหตุผู้อ่านต่อไปนี้เป็นคำแปลที่อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลไว้นะครับเลยภูเขาและป่าใหญ่ไปคือท่านปู่เราไม่สามารถแลเห็นพระองค์ได้เพราะเมฆหมอกยังปกคลุมอยู่เรารู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นในไม่ช้าเมฆหมอกก็จะผ่านไปพระองค์กำลังยิ้มมายังพวกเราที่แน่นอนยิ่งขึ้นก็คือพระองค์จะให้เราเห็นหน้าถ้าเราทำงานและสวดอ้อนวอนเรื่อยไปพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราแม้ในสิ่งที่อยู่ภายใต้ลึกลับซ่อนเร้นและแก้ไขไม่ได้พระองค์ก็อยู่ที่นั่นพระองค์จะเฝ้าดูเราอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์คือตัวเรานั่นเองเราได้พบว่าถ้ามีอะไรอย่างหนึ่งมาทำให้เราลำบากในไม่ช้าก็จะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งมาทำให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าชื่อเอ็ดวินในโลกที่มองไม่เห็นคำอธิบายข้อความที่กล่าวมานี้อาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลมาจากคำพูดของท่านเอ็ดวินซึ่งท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเข้าทรงและบันทึกลงไว้ในเทปสำหรับผู้ที่ไม่รู้พื้นความรู้ของคนทรงและไม่เคยอ่านหนังสือโลกทิพย์ก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดของท่านเอ็ดวินจริงแต่สำหรับอาจารย์สิริซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนทรงและเป็นผู้แปลหนังสือโลกทิพย์ได้กล่าวรับรองไว้ว่าสำนวนอย่างเนี้ยคนทรงพูดไม่ได้ข้อความเช่นนี้เป็นของท่านเอ็ดวินแน่นอนและขอให้สังเกตว่าท่านเอ็ดวินซึ่งเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนที่นับถือคริสตศาสนาและเมื่อตายไปแล้วพื้นความรู้ทางคริสตศาสนาก็ยังติดตัวไปแต่ในเมื่อท่านโดยปกติเป็นคนอยู่ในเหตุผลไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์เป็นคนรักความจริงในเมื่อท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกของโอปปาติกะมากขึ้นและได้พบปะสนทนากับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกของโอปปาติกะแนวความคิดของท่านเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็ได้วิวัฒนาการไปไกลมากขอให้อ่านหรือฟังอย่างพินิจพิเคราะห์จริงๆแล้วท่านก็จะเห็นว่าพระเจ้าที่ท่านเอ็ดวินพูดถึงก็คือวิญญาณของเรานั่นเองและการที่ท่านใช้คำว่าท่านปู่ก็เพราะวิญญาณของเราแต่ละคนเป็นของเก่าแก่มีมานานและในเมื่อเราได้ชำระสิ่งที่เป็นเสมือนหนึ่งเมฆหมอกที่ปกคลุมวิญญาณของเราออกไปหมดแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณของเราย่อมเป็นเสมือนหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งบริสุทธิ์และแจ่มใสอยู่เสมอและพร้อมที่จะยิ้มให้แก่ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยท่านเห็นแล้วหรือยังว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนย่อมเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้น อย่าได้รังเกียจชื่อหรือยี่ห้อที่เราเรียกศาสนานั้นๆและอย่าได้รังเกียจลัทธิหรือขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงความเชื่อถือที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเราเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเหมือนต้นไม้ที่จำเป็นจะต้องมีเปลือกแก่นจึงจะอยู่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็ขอได้โปรดเห็นใจบุคคลที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาผู้ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนักเพราะเป็นของธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดแต่แล้วในที่สุดสิ่งที่ผิดมันก็ค่อยหมดไปเองในเมื่อเขาค่อยๆก้าวขึ้นไปมีจิตใจสูงขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นรอบรู้มากขึ้นจากคำพูดของท่านเอ็ดวินดังที่คัดมาให้ดูนี้ขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมและด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบท่านก็จะเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องสอนให้บุคคลบางประเภทซึ่งก็มีอยู่มากเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ในคัมภีร์ได้กล่าวไว้เราต้องเป็นคนใจกว้างและศึกษาอะไรก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งความสามัคคีกับคนทั่วไปก็จะเกิดขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งความเมตตากรุณาอันไม่มีขอบเขตก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งคุณธรรมอันนี้คือรากฐานที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดคนที่ยังเห็นแก่ตัวคิดแต่ว่าศาสนาของตัวเองเท่านั้นดีถูกต้องของคนอื่นผิดหมดถ้าหากข้อความในคัมภีร์ของศาสนาอื่นไม่ตรงกับหลักในศาสนาของตัวคนประเภทเนี้ยเป็นคนใจแคบเขาจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้คำสอนของพระเยซูมีอยู่ว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองส่วนคำสอนในทางพุทธศาสนามีว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณและนอกจากนี้ทางพุทธศาสนายังมีสอนอีกว่ามารดาที่มีบุตรเพียงคนเดียวย่อมจะรักบุตรด้วยชีวิตฉันใดจงพยายามทำใจให้รักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามให้เหมือนกับมารดารักบุตรฉันนั้นข้อความจากในกรณียเมตตาสูตรจงเปรียบเทียบกันดูว่าคำสอนของศาสนาทั้งสองมีสาระที่ตรงกันหรือเหมือนกันอย่างไรหมายเหตุผู้อ่านนะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลักของคริสตศาสนามีสอนไว้ว่าจงให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอแม้เขาตบแก้มซ้ายก็ให้ยื่นแก้มขวาให้ตบแต่ไม่ให้ตอบโต้ส่วนหลักทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่าแม้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเราขาดเป็นสองท่อนผู้ใดโกรธก็ไม่ใช่สิทธิ์ตถาคตแล้วก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ชอบสวดมนต์นะครับและเชื่อถือว่าสวดมนต์นั้นจะศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ลองแปลคำสวดแต่ละบทนะครับและจะเข้าใจว่าความศักดิ์สิทธิ์จากการสวดมนต์จริงๆแล้วเกิดจากอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านคำแปลจริงๆเราจะเห็นว่าในบทสวดแต่ละบทนั้นมีคำสอนอยู่มากมายนะครับซึ่งคำสอนนั่นแหละที่ถ้าเราสวดและน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติย่อมนำความสุขความเจริญและเป็นอานิสงส์ของการสวดมนต์บทนั้นๆได้จริง